Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Je 14. března, za okny už je docela, dá se říct, jaro. A vy si dneska poslechnete téma, které si vymyslel Lukáš, kterého tímto zdravím. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a posluchačky. Dneska je 14. března, což je takový zajímavý svátek neoficiální, World Pi Day, světový den Pi, protože v Americe, myslím, že ten v Americe používají ten divný časový formát, že mají nejdřív měsíc a potom den, takže mají jakoby dneska 3.14. A takže to je jakoby, že jo, Rudolfovo číslo Pi. A v tento den zhodou okolností tak Raspberry, britská firma, tak vydala nový mini počítač Raspberry Pi 3 model B+, který je trošku lepší. A teda zhodou okolností tou nešťastnou událostí a taky britskou, tak je, že zemřel Stephen Hawking, teoretický fyzik, důležitý, významný vědec, slavný vědec. A asi jako tou jeho smrtí si myslím, že od nějaký 3 body pokleslo asi celosvětový průměr IQ. No, takže no, když se podíváš do internetových diskuzí, tak já mám pocit, že tam už to IQ nemůže klesat, protože prostě IQ nemůže být záporné, že jo? Ale pořád to vytahují lidi, jako byl ten Hawking nebo jinačí, že jo, do toho plusu. Čiže já už jsem se chtěl divit, že mluvíš o Raspberry Pi a nezmíníš Hawkinga, tak to máš kliku, že jsi ho zmínil. Takže čest jeho památce. Je to mimochodem v den, kdy se narodil Albert Einstein. Takže to je takový jako data. No, to je. Tak. Myslíš, jako, že na numerologii nevěříme, že? Nebo já ne, aspoň. Že se jako jeho vědomí třeba nebo ten duch nějakým způsobem převtělí do nějakého nového člověka. No, bylo by to fajn. Asi jo. Takže svět přišel o známého herce z Big Bang Theory a my se posuneme. On tam hrál? No, byl v pár dílech. Já už to teda pár let nesleduju tenhle seriál, protože mi přišlo, že hrozně vyčpěl a bylo to furt stejný. Ale jo, já vím, že byl kdysi v Simpsonech, že ho ukazovali. Ale to taky, to taky. Ale v Big Bangu, vzhledem k tomu vlastně, jak je tematicky zaměřený tenhle ten seriál. Jo, já vím, že tam mluvili o něm ještě, když jsem to sledoval kdysi dávno v nějaký jako do třetí, čtvrtý série nebo tak něco. Takže ho tam o něm párkrát mluvili, ale že by tam byl, tak to jo, jo, já myslím, že se tam objevil právě, že. Ale už si to teda taky moc nepamatuju. Myslím, že tam byl i Vozňák, ale možná kecám. Že tam bylo takových známých ksichtů a já už se přiznám, že už si to vůbec nepamatuju. Myslím si, že tam byl i Nimoy, ne? Ze Star Treku. Je to možný. Ale to asi jakoby v těch dřívějších sériích, že jo? Dřív to bylo hodně takový to ještě geekovský. Potom z toho byla taková už jako romantika, nebo už to bylo víc o těch vztazích, ne? O těch nerdech a těch jejich různých patálích. Každopádně pojďme ale zpět k tématu. K tématu. Protože Big Bang Theory si určitě dneska nestojí za to, aby jsme se o něm tady dlouze bavili. A budeme se bavit o jiné věci a to je... To je násilí ve hrách. Přišli jsme tady k tomuhle tématu ne úplně náhodou, ale minulý týden prezident Donald Trump tak si do Bílého domu pozval zástupce videoherního průmyslu. Potom tam bylo pár kongresmenů a ještě nějací zástupci různých lobbystických skupin, který říkají, že hry jako škodí zdraví a tak vůbec. A diskutovali tam spolu o tom, jestli ty hry opravdu škodí, jestli nespůsobují závislost, jestli tam není nějaká korelace mezi tím, jako mezi násilím páchaným ve hrách a tím potom projevovaným v reálném světě. A tak byla to jako očividně asi reakce na ten nedávný masakr, který se stal na floridské škole, kdy tam ten jeden mladík vystřílel, teď nevím, 14 nebo 17 lidí, 17 mám pocit. A nebyl to samozřejmě první případ, jo. To je jako v Americe, jako když ti řeknu zprostě, tak skoro jako každý rok jako je tam nějaký podobný masakr. A dost často se tady tyhle věci, protože když to udělá někdo mladý, tak jako mu potom prošmátraj byt, že jo, co on dělá, co to bylo za člověka, jak který k tomuhle dospěl a najdou tam třeba u něj jako GTAčko a média nebo jako takový ti různý konspirátoři, tak se toho hned chytnou a řeknou, že tady tyhle násilní hry potom produkují nebo vychovávají i násilníky jako v reálu. A takže o tom bychom se mohli bavit. V tom Bílém domě teda o tom diskutovali, ale nedošli k nějakému závěru, nebo Bílý dům nevydal nějaké prohlášení, o čem to mělo být, nebo jak, co bylo výsledkem té debaty. Bylo to prostě jenom jako nastolili nějakou otázku, pozbírali přitom jako názory z těch obou táborů ale jak se tím budou řídit nebo neřídit, tak to teprve ukáže čas. No, mně připadalo v první řadě, musím říct, hrozně ironicky, když jsem někde viděl nějaký ten tweet, jakože, nebo ten článek, že Bílý dům prostě řeší násilí, nebo Trump, že řeší násilí. Myslím si, že zrovna Trump, nevím, no jestli... To není úplně, řekněme, takový ten obratný diplomat. To je člověk, který sliboval Severní Koreje, že jestli budou šaškovat tam s tou svou armádou a se zbraněma hromadného ničení. Takže má velký červený tlačítko, přesně, no. Který může zmáčknout kdykoliv. No, a že prostě tohleto chování, jak on to říkal, že jako to, na to chování odpoví, že to bude prostě velký bordel. Takže každopádně jenom troška ironie pro začátek, ale jako je otázka, jestli my tady můžeme přijít na nějakou novou myšlenku. Určitě nepřijde na nic. Ale já si myslím, že, nebo doufám, i když to nemám teda nějak podložený, tak doufám, že trošku ve společnosti už se vnímání těch počítačových her zlepšilo. Doufám, že nebo myslím si, že by to mohlo být i částečně díky tomu, že hraní se stalo mnohem větším mainstreamem, a to třeba i díky mobilním telefonům, kde se samozřejmě hrajou úplně jiné hry, než o kterých se tady teď bavíme, že jo. Jo, takový ty střílečky, brutální věci, to zůstává spíš doménu PCček a konzolí, že jo. Jasně, na tom setkání tam ukazovali takový přímo Bílý dům se stříhal, různý videa takový nechutný z různých her, jako Call of Duty, Evil Within, ještě nějaký horory Day by Deadlight a podobné jako věci, a byly tam různý fakt jako headshoty, kde tam lítala krev všude a mozek, a jako střílelo se tam a sekalo se kerami a podobně, jako bylo to jako hodně explicitní, a na tomhle chtěli ukázat, že ty hry jsou dneska, jako ukazují to násilí v té nejsurovější podobě. Jako je samozřejmě otázka, jestli tohle je nutné, jestli fakt ty hry to musí ukazovat takhle, ale podle mě právě i v té Americe tak funguje dobře, že ty hry se hodnotí nějakým ratingem, jo? Že máš tam prostě nějakou nezávislou společnost, která podobně jako u filmů, tak označuje ty hry jako od kdy nebo od kolika let to můžeš hrát, aby to prostě nemělo nějaký jako vliv na výchovu dítěte nebo něco takového. A ty hry právě tady tyhle masakrální, tak jako mají to ten jako nejvyšší rating, že to fakt jako můžou hrát až dospělí. Což v Americe je teda 21, že jo? No, člověče... Ne, počkej, nevím. Ale ten rating 21 tam dostávají, myslím si, jenom pornohry vlastně, že jo? A od 18 tam mají ty střílečky krvavý, asi si myslím. Teď si úplně nejsem jistý. Oni to tam mají jako složitý, jo, s tím, že jako řídit můžou v 16, jo. Jo, ale jako nejsou dospělí, že jo? Pít můžou od 21 a tak, no. No, já si myslím, že je to takhle, jak říkám, což nás může jako zase vrátit trošku k jinému paradoxu, nebo přesunout, že v Americe, a to jako víme, že to je dlouhodobý stav, v Americe jsou mnohem náchylnější na to ukázat někde nějakou část lidského těla odhalenou, zatímco prostě na filmy, kde se zabíjejí lidi, můžeš chodit od 13, že? Když třeba se podíváš na ty ratingy u filmů, tak akční filmy můžou být přístupný od 13, pokud v nich vyloženě není třeba krev, to by pak už právě bylo od těch asi 18 nebo od kolika, ale... Což jako je zvláštní, že jo, docela, protože prostě... Jako měří jsem dvojím metrem, no, tady těhle, v tomhle zábavním průmyslu. To určitě, hlavně je ale otázka prostě, jako když bych to měl nějak jako říct bez obalu jednoduše, tak jako prostě sex je normální věc, prostě je to reprodukční mechanismus pro lidi a je to přirozená součást těch životů většiny lidí, a prostě jako to zabíjení v těch filmech nebo jinde, to mi přijde jako, že to je něco mnohem jako divnějšího. Na sexu není nic divného, na nahém těle není nic divného, ale fakt, že někdo považuje za normální, že prostě jsou tady jako brutální akční filmy, to mi přijde mnochem jako víc přes čáru, řekněme. V té výchovní otázce. Já bych si úplně nechtěl bavit o těch amerických zákonech, které jsou jako takový, jaký jsou. Asi ne, ale jako podle mě je to dobrý jako do vysvětlující kontext prostě dodat, aby jsme věděli, o čem se bavíme, že Amerika je pro nás docela zvláštní země. Mě na té zprávě jako pobavilo to, že, nebo už vlastně na té úplně původní zprávě, která se týkala toho kluka, co tam vystřídal tu školu, Takže on vlastně do té školy, do té budovy vpadl a jako střílel tam s legálně nabitou poloautomatickou puškou. Jo, a prostě ten kluk měl, já nevím, 18-19 let a má legálně nabitou poloautomatickou pušku, kterou... Přesně ten paradox. Jako, myslím, že tohle je ten problém, ne? To, že hrál hry. Jakože mně přijde vůbec paradoxní, jakože, že v Americe můžeš legálně vlastnit zbraň a že můžeš prostě někoho zabít na svém pozemku, že jo, když tě to... No dobře, ale jakože, že prostě v Americe je tohle hrozně běžný, že jakože máš prostě zbraň a že můžeš někoho zastřelit, pokud vnikne na tvůj pozemek. A já mám pocit, že když se podíváš na nějaký statistiky právě, tak vyplývá docela jednoznačně, že v Americe, vzhledem k tomu, jak to tam funguje, tak je strašně moc úmrtí zaviněných právě nějakým třeba omylem, jo? Že málo kdy opravdu sejmeš nějakého třeba člověka, který tě fakt ohrožuje na životě, ale většinou prostě ta zbraň zabije někoho omylem, prostě, kdo tě neohrožuje, nebo jo, to... Nejohroženější povolání tam pošťák, že? No, jako jo, no, já bych, ale jako fakt, jako ty se směješ, já bych tam nechtěl dělat pošťáka, protože nikdy nevíš. Ne, jako, to je fakt jako zvláštní, že právo na ochranu majetku jako by stojí nad právem na život. No, právě, jo, to mě to připomíná tak trochu divoký západ ještě. Myslím si, že v Americe prostě tohle to vychází z toho, že tam, že vychází to z tradice a z historie prostě té společnosti, která tam hold fungovala trošičku třeba jinak, než my tady, ale přijde mi zvláštní, že si tohle to do dneška drží. Už vlastně o tomhle se mluvilo, to už bude jako skoro 20 let, že jo, když ten režisér slavný, ten různý, co dělá ty konspirační teorie. Moore? Jo, Roger Moore? Ne, počkej, to byl herec. Ne, to bylo. Ježiš, no teď nevím, ale dělal dokument Bowling for Columbine, který právě taky reagoval na nějaký masakr ve škole, který se odehrál v roce, myslím, že 97 nebo tak něco, bylo to v Coloradu, že jo? Myslím, že potom na tomhle základu i tak trošku stavili i tvůrci South Parku. Michael Moore. A Michael Moore, jo, jasně. Michael Moore. A tak už tam tehdy jako ukazoval, ale jako samozřejmě těm jeho dokumentům, který jsou hodně... zabarvený, hodně manipulující, tak jako nedá se samozřejmě vůbec věřit, ale jako ukazoval tam už tehdy takový ten jako americký přístup, že ty tam můžeš zajít do toho jejich Teska nebo Walmartu a vlastně koupit si tam fakt tu bouchačku, že na což u nás prostě musíš mít, že ten zbrojní průkaz, který jako je podmíněný tím, že děláš nějaký zkoušky, že tam musíš mít povolení jako od lékaře. Teď nevím, jestli už tam jsou nějaký psychotesty, myslím, že ne, že stačí jako ten nějaký to lékařský potvrzení aspoň a pak to musíš obnovovat, že jo, co myslím, že 10 let. No. Že u nás je k tomu, sice tu zbraň můžeš mít taky, ale jako asi ne, jako, že jo, poloautomatickou pušku ale nějakou pistoli, ale je k tomu trošku složitější přístup, který jakoby odradí většinu lidí, nebo odradí. Prostě je to tam trošku složitější, nebo o dost složitější se k tomu dostat, než právě v té Americe, kde to je takový svobodný až moc asi. Jo, to určitě. A právě, že v naší kultuře jako nejsme zvyklí moc na to, aby lidi vlastnili nějakou zbraň, že jo? Když teda pominu samozřejmě, že nevím, policisté mají třeba služební zbraně a to, ale jakože by měl běžně Franta prostě v baráku ve skříni schovanou bouchačku, to zase až tak úplně běžný není. A možná otázka, jestli by se třeba jako nebál, jo? Kdyby si zjistil, jakože, že tamhle Franta odvedle, že má nějakou bouchačku. Protože nikdy nevíš, že jo. Tak jeden můj brácha je policajt, takže ten má bouchačku a druhý ten je fanda do zbraní už jako mládí, takže ten má taky. A, aha. Ale s nima se nebojím, no, zatím. Dobře, ty aspoň znáš, jo, ty jsou tvoji prostě členové rodiny, že jo, tak. No, ale tak k těm hrám každopádně pořád... Jo, já teda jsem chtěl říct, a neřekl jsem to na začátku, že Bílý dům, než ještě k tomu setkání došlo, tak vydal zprávu, že právě chce prodiskutovat s těmi skupinami jako o co jde a tak. A říkal k tomu, že některé jako dřívější studie naznačovaly právě nějaký možný vztah s tím násilím páchaným ve hrách a násilím páchaným ve skutečnosti. Což podle mě není pravda, jo. Já jsem schválně jako dost googlil a zjišťoval jsem a myslím, že jako, nebo aspoň já jsem nenašel v těch jako anglicky psaných nebo v anglicky psané literatuře nic, žádnou jakoby vědeckou zprávu, která by tady nějakou tu vazbu nebo nějakou souvislost právě mezi tím násilím virtuálním a tím reálným jako našla. Jo, a muselo by to být fakt jako vědecká práce, jak to má být, že to prostě prošlo nějakým recenzním řízením, vyšlo to v nějakém vědeckém časopise, kde to už prostě potom má nějakou váhu, že jo, když to zkontroluje někdo nezávislý. a ověří a tak. A tady tohle teda nebylo. Jestli oni vycházeli jenom z toho, právě jak říkám, že prostě u nějakého vraha našli vlastně DVDčko s nějakým násilným filmem nebo s nějakou, fakt nějakým GTAčkem a hned z toho jako tam hledají nějakou senzaci s tím, že fakt ty hry na to mají vliv. Já osobně si myslím, že asi ne. Že spíš jako bych řekl, že pokud v sobě máš ty násilnické sklony, takže v té hře si to můžeš jakoby vybít. Ale jako je to můj laický pohled. To je docela jako klasický argument, já s tím v podstatě souhlasím. Ono, já bych to jako mohl říct v podstatě tak, takovou tu smířlivou cestou můžu jít, že podle mě, pokud seš normálně fungující jedinec, tak tě ty hry fakt nepřimějou k tomu, abys chtěl někoho vyvraždit. Naopak si myslím, že ty hry jsou platforma, kde si můžeš dělat věci, které v reálu dělat nebudeš a nechceš ani, a že prostě tohle je fakt nešťastná stigmatizace, jo, která dopadá na celou herní komunitu úplně nesmyslným způsobem. Většinou, když někdo někoho vystřílí, tak se pak ukáže, že ten jedinec měl spoustu problémů v osobním životě, měl třeba nějaký různý specifický psychický stavy a prostě neřešilo se to a vyeskalovalo to až něčím takovýmhle, že jo. Samozřejmě vždycky to byl duševně nemocný člověk, že to, tu nemoc u něj nespůsobují ty hry, jde spíš o to, jestli ty hry tomu nějak pomáhá, jestli to v něm ještě prohlubuje nějakou tu nemoc, nebo jestli naopak třeba tomu jako zabraňuje, jak jsem říkal, že se jakoby vybije nebo vyřádí už v té hře a potom třeba je klidnější ve skutečnosti. Já jsem třeba, to je trošku jako mimo téma, ale trochu to souvisí, když jsem ještě chodil na vysokou, tak jsme tam měli jednoho psychologa a ten mluvil o pedofilii. A říkal, že je jako hodně pro to, aby u nás bylo jakoby legalizovaná prostituce, což jako víceméně je, ale že se mu prostě líbí na tom, že pokud je někdo pedofil nebo pederast, tak prostě může si zajít do nějakého toho bordelu, kde máš už jakoby ty dospělí lidi, kteří prostě tam mají nějaký ten jako roleplay, jo, že se převlečou za nějakého toho školáka nebo něco, že on si za to zaplatí, prostě má styk jako s někým, kdo prostě vypadá, jako že mu je prostě 15 nebo něco, a že to je jako OK, jo, že to je prostě taky to, že tahle nemoc se asi dá jako těžko vyléčit, jo, prostě žádným nějaký jako průplah mozku, který tomu asi fakt jako nepomůže, ale můžeš to jakoby si to vybít prostě jinakým způsobem, jo. Třeba u těch násilníků to může být v těch hrách nebo u tady těchhle jako maniaků sexuálních, takže prostě jsou s někým jako kde to je legální nebo jak to říct, takže takže tak. Jakože jo, určitě je to lepší přístup, než prostě říct, ten člověk je prostě šmejt a zavřít ho někde do sklepa a dělat na něm nějaký elektrošoky nebo prostě pokusy. Jo, jako rozhodně, my dva na tohle téma nebo v těchto těch tématech můžeme samozřejmě jenom spekulovat. Já si myslím, že tohle bude asi hodně individuální. Věřím tomu, že jsou lidi, kteří, jak říkáš, dokážou i třeba právě prostřednictvím té hry si vybít nějakou svoji agresi a stejně tak věřím tomu, že můžou být lidi, kteří vidějí něco ve hře. A pak si řeknou, jo, to by bylo strašně super zkusit si tohleto naživo a faktoru udělat, jo. Ale to se podle mě bavíme o opravdu, ty lidi bychom spočítali na prstech našich obou ruk, jo, nebo no, možná to asi ne, ale jo, že jich nebude prostě moc. To budou výjimečný případy, spíš si myslím. A rozhodně, dokud tohleto nebude vyzkoumaný, tak je asi předčasný hovořit o tom, že hry způsobují něco, že jo. No právě nejsou k tomu žádný data a tady tohle se ještě fakt jako obtížně měří, že jo. Těch jedinců zase není tolik a což je jako nevím. Dobře, že jo. No jasně, jo, tak to nebyl postesk. Já právě vím, že v podstatě, co tak nějak se o hry zajímám, tak se o tom mluví, jakože no ty hry prostě způsobují agresivní chování a prostě lidi pak chodí a zabíjí ostatní lidi a myslím si, že za celou tu dobu, že prostě se nějak zásadně úplně v těchto těch výzkumech nepokročilo. V čem se pokročilo, si myslím, že byly výzkumy závislosti, kde jako se potvrdilo, že lidi se můžou stát na hrách závislými. Jo, ale toto spojení s agresivitou je pořád nejasný docela. Rozhodně, já jsem se k té závislosti taky chtěl dostat, že to je věc, která tady určitě je, nebo můžeme se mluvit o nějakým jako gamblingu, jo, že dneska prostě máš ty multiplayerové hry, kde tam v tom můžeš utrácet hrozně moc peněz. Tady to jsou určitě jako reální hrozby, reální věci, které tady jsou a o kterých se ví a které se dají prostě nějakým způsobem regulovat, nebo na to určitě budou i nějaký tvrdý data. ale právě ta vazba mezi tím násilím a nebo jako mezi tím násilím virtuálním a reálným, to je fakt hodně jako tenkej led, jo. Tak jako vzpomeň si, jak média u nás konstruují realitu, nebo tu, jak referují o těch hrách, že jo. Já co si pamatuju, kdykoliv jsem v televizi, za prvý v televizi si myslím, že se o těch hrách, nevím jak teďka, pravda, že už televizi nějakou dobu nemám, ale vždycky, když byla nějaká reportáž o hrách, a jakože tyhle ty reportáže byly fakt strašně málo zastoupený, nebo to téma bylo málo zastoupený, mám pocit, že se právě řešilo, že speciálně Česká televize, na rozdíl od těch komerčních subjektů, kterým nikdo moc nemůže kecat do toho, prostě jakýmu typu obsahu se věnují, tak Česká televize by právě i hry, protože je to součást kultury a fakt jako obrovská, jo, tak hry by měly být tam zastoupeny víc, ale když už náhodou se nějaká reportáž objeví, tak prostě to je takový, v takovým tom, no tyhle ty hry, to je hrůza, závislost, násilí, problémy prostě, jo, jakože... Většinou si myslím, že ty hry potom hrajou určitou roli v těch životech lidí, ale jakože, jak už jsem právě předtím naznačoval, jakože oni nejsou tou příčinou úplně nějakých problémů, ale jsou prostě jenom hrajou nějakou roli prostě v těch v následcích problémů, které vznikly úplně jinde. Jakože ten člověk se třeba cítí osamělý a potom tím víc má třeba tendenci utápět se v nějakých online hrách a zapomene třeba na reálný život a tak. Já myslím, že dneska v těch televizích se to trošku zlepšilo. Já doufám. Aspoň no. Vím, že třeba na, jako v české televizi tak tam dělá Tomáš Drahoňovský, který občas má nějaký reportáže nebo se tam třeba zve do nějakých pořadů. Jako nedávno jsem s ním viděl nějaký rozhovor, že s Danem Vávrou. A u něj je vidět, je to mladý člověk, že jo, má asi jako přes 30 něco, takže jako hraje, takže má k tomu nějaký vztah, takže už to prostě není takovej ten, taková ta stará škola, že jo, která v tom vidí nějakou jako západní špatnost kapitalistickou. Takže věřím, že tady v tomhle ohledu se to zlepšuje. A ještě jsem chtěl říct něco a zapomněl jsem to, tak můžeš pokračovat, já si vzpomenu po cestě. Jo, samozřejmě je pravda, že Česká televize třeba zrušila svůj pořad Gamepage, který sice byl v zásadě dost hrozný, ale aspoň tam ty hry měly své místo. Že mě třeba trošičku mrzí, že tam nějaký takovýhle typ pořadu není. Je ale pravda, že zase třeba na Primě Cool vzniknul pořad Triplay a tam jako je docela dobrý vidět, oni měli před pár lety kampaň, já už to teda teď taky nesleduju, ale před pár lety tam byla kampaň I já jsem hráč, kde vlastně přesně oni se snažili dělat nějakou osvětu a minimálně za tenhle ten pokus si myslím, že jim patří dík, jo, kde vlastně oni pobrali nějaký známý osobnosti. Byl tam určitě, vím, třeba Martin Dejdar, nepamatuju si moc ty další teda, a prostě ukazovali, že prostě tohle jsou normální lidi, jsou to celebrity, který ale taky hrajou hry, a že prostě hry jsou pro normální lidi, že jo. A když si vemeš v potaz, kolik lidí vlastní doma konzoly, kolik lidí hraje ty hry, tak je jasný, že hry jsou mainstream a nejsem si úplně jistý, jestli tohle to odpovídá tomu právě obrazu, který média nadále konstruují, nebo, jo, nebo to zastoupení potom toho tématu v těch médiích. Řekněme nespecializovaných teda médiích samozřejmě. U nás je to, nebo vůbec tady jako v tom bývalým východním bloku, tak a je to ta situace trošku jináčí než na západě, kde už jako třeba v těch nebo na konci 70. let nebo v 80. letech tak už byly relativně rozšířeny nějaký domácí počítače osobní nebo právě ty konzole, že jo, od Nintendo, Atari a podobně. Takže k těm hrám už se dostávali ty lidi, kteří prostě tehdy třeba byli děti, dneska už jsou dospělí, mají vlastní děti nebo už třeba v některých případech jsou jakoby prarodiče a tak. Takže tam je to trošku jináčí než u nás, kde ta generace hráčů vlastně dospěla a třeba plodí děti až teď. Jo. Takže jo. Ještě teda k tomu násilí má smysl, no víme, prostě máš tedy hry, kde je násilí, pak tedy máš jako spoustu jináčích her, kde to násilí vůbec není, ale je otázkou, jestli ten nemocný člověk, nebo i třeba zdravý člověk, jestli tu hru hraje právě jenom kvůli tomu, že tam to násilí máš, že to je prostě jenom jeden aspekt té hry, ale že si to nekoupí, jenom ty vole, já tam můžu prostě ustřelovat někomu hlavu, tak si to koupím, to bude super. Jo, to je prostě jakoby, OK, jako že to je součást nějakého jako game designu té hry, jo? Že vlastně se snaží o nějakou realitu, takže je prostě OK, když mu střílíš do hlavy, tak jako evidentně ta hlava jako nezůstane třeba na svém místě, že jo? Pokud tam ho střelíš brokovnicí, nebo... Jakože to zobrazování násilí je různý. Jo. Já rozhodně sám třeba nejsem moc příznivce samoučilného násilí. Pokud to tam má nějaké svoje místo, je to tam odůvodněné, pak si myslím, že je to v pohodě. Většina her si myslím, že to má na nějaký přiměřený úrovni. Pak tady byly excesy jako třeba... Bulletstorm, jo, kde bylo prostě úplně nesmyslný násilí, ale to bylo přesně o tom, že ta hra byla celá jedna velká nadsázka a jako takový člověk musí brát. A takových her si myslím, že bychom našli víc, byť jako zdůraznu, že já jsem to ani moc nehrál, protože to asi není úplně jako můj šálek kávy. Je pravda, že pak je otázka, v jakém stavu se ten herní průmysl nachází, jakože to téma, který jsme načali, je vlastně hrozně komplexní, protože navzdory tomu, že jsem říkal, že je normální, že všichni hrajou, nebo jako hodně lidí hraje, tak když se podíváš na zastoupení těch her nejprodávanějších, to, co se jako hraje nejvíc, tak je fakt, že ty střílečky tam mají svoje místo a tam jako je otázka, nakolik je normální, prostě, že většina těch velkých her jsou střílečky, nebo takhle velká část. Jo, a pak máš prostě, že asi vlajková série těchto stříleček, že je Call of Duty dneska pořád ještě. A je fakt, že když tam potom vidíš, jako jak se maník svine na laně, a to vidíš jako z pohledu vlastních očí, jak se maník svine na ladě někde ze skály, což bylo myslím v Modern Warfare 2, a pak nějakýho jiného maníka nepřátelského sejme kudlou do krku, tak je fakt, že to jako... To není jako moc hezký, to ani není něco, jako na co bych se já nějak chtěl dívat. Jo. Jako kvůli tomu tu hru fakt nehraju. Jo. Ale zase, já jako chápu třeba, že jinak třeba k tomu přistupu potom ty malí děcka, že jo, nebo teenageři, že jo, který zkouší, co ta hra umí, co jim umožní, jaký blbosti se tam dají dělat. Jo. A že ty potom to zabíjení můžou do jisté míry potom vzít jako nějakou formu hry, jo. Ale netroufám si odhadovat, jak moc je to ovlivňuje potom, jo, jako tu jejich psychiku jako celek a do dospělého života, to nevím. Ale od tady toho jsou přece ty ratingy, aby hry, kde je nějaký násilí, nebo něco, co by mohlo negativně ovlivňovat vývoj nebo jako psychický vývoj toho dítěte, tak prostě tam je daný, že hele, jako pokud nemáš 15, 18 nebo víc, tak to nehraj. Nebo rodiče by to měli hlídat. Já vím, že jako, samozřejmě to nehlídá, jo, ale... To je právě to, že ty ratingy fungují všude jinde a třeba v Česku, nebo takhle, v Evropě máme rating PEGI, ale speciálně v Česku to není nějak legislativně ukotvený a ten prodejce může tu hru prodat komukoli. Ten rating je, jak říkáš, jenom doporučující a tady si myslím, že je problém v tom a to je právě jakoby to klíčový, jakože ten problém není ani tak v těch hrách, ten problém je v tom, jak jsi naznačoval, že ty rodiče ty děcka nehlídají. Tady je často problém v tom, že třeba ty rodiče nehrajou ještě pořád a vůbec jako netuší, co ty děti na těch počítačích dělají. Takže to, že to prostředí neznají, je jedna věc. Další věc je, že rodiče dneska ani třeba nemají čas se těm dětem věnovat, že? Což je další obrovský problém a to není problém, který by souvisel jenom potom s hraním ve výsledku. Že jo, a to dítě potom si dělá, co chce, hraje si, co chce. V tom si myslím, že je ten hlavní problém. Já myslím, že jako závěrem vůbec pořád té diskuze je, že dokud tady nebudou fakt vědecky podložená data o tom, že ta souvislost mezi tím násilím reálným a virtuálním nějaká je, takže prostě platí, že jako není. V podstatě jo. Rozhodně, alespoň já teda osobně si nemyslím, že by násilná hra tvořila vrahy, jako to dělal jeden ten odpůrce, který napsal knihu o tady tomhle, že jako počítačové hry trénují potom jako reální vrahy a to byl člověk, který se setkal s tím Trumpem a o tom tam diskutoval, pak tam měl ještě nějaký sdružení rodičů, který právě taky jako hlásí všechno možný a žalují firmy, prostě i třeba televizní společnosti, který tam někde ukážou jako bradavku někde v televizi, že to prostě jejich dítě potom dostane astma z toho nebo leukémii nebo něco takového, jo. Takže to, jako my se tomu smějeme, no, to je docela smutný téma, že jo? No, je ale to, no. Rozhodně spíš než to násilí, tak by se mělo řešit ta závislost. Jo, to jsou hlavně případy, jako čtu to docela pravidelně někde z Japonska nebo z Jižní Koreje, kde tady jsou jako asi největší zapálenci do těch her, že jsou lidi, jim se nějak říká, teďka nevím, jak se to jmenuje, jak je ten termín, ale to jsou fakt takový ti, co tam třeba vydrží, jako nevycházejí vůbec z domu, jsou doma zavření a jsou prostě na tom počítači nebo na té konzoli v nějaký jako multiplayerové hře a jako tam tráví ten svůj život. Oni jako asi nechodí do práce, nevím, jestli jako dotují rodiče nebo jak to tam u nich funguje, a prostě jako ráno, nebo jdou spát, ráno se probudí, prostě nasadí plínu na sebe, že jo, ať nemusí jako ještě ani na záchod chodit nebo tak něco a jsou furt v té hře a to je rozhodně problém. Rozhodně. Ale závislost zase, jako hry nezpůsobí závislost. Prostě ty můžeš být jako závislý na čemkoliv, ale jako nikdy to není problém. I na životě. Tý hry, jasně, jako ne, může, fakt jako můžeš být samozřejmě můžeš, závislý na drogách, na alkoholu, na hrách, na sázení, na čokoládě, prostě na sexu, jako na čemkoliv můžeš být závislý, ale jako možná až u těch drog, které jsou jako dělaný tak, aby si na nich jako byl závislý, že prostě na tom máš tu chuť, tak prostě to, co ti způsobuje, nebo to, na čem ty jsi závislý, tak to není jako tím tou příčinou. Asi jsem se vyjádřil dobře, jestli jsi mi pochopil. Jo, popojedem. Jako hra ti nespůsobí závislost, ale můžeš být závislý na hře. Tak. Zajímavá myšlenka. Respektive hra by musela být jako hrozně dokonalá, aby tě tak pohltila, aby si na ní byl závislý. Což jako asi u těch, kteří jsou závislí, tak to asi tak funguje, ale ty jako fakt to potom můžeš jít o čemkoliv, že ty vole, ta čokoláda je tak dobrá, že prostě jako nebudu už dělat v životě nic jiného, ale budu jíst jenom tady tu čokoládu. A tak to je možný, že jo, závislost funguje tak, že opakuješ nějakou činnost, která ti prostě ale jako závislost to je jako skutečný spokojení. Problém a vím, no. Viděl jsem nějaký reportáže, že už v Česku byli prostě lidi na tom závislí. I vlastně pod článkem, který jsem vydal o tom setkání v tom Bílém domě, tak tam byl jeden náš čtenář, který taky se jakoby léčí ze závislosti, tak tam popisoval nějaké své zkušenosti. Tohle je jako opravdu problém. A pokud se na tom, pokud se právě spojíte závislost na hře s tím, že tam v tom jako strávíš nejen čas, ale že tam utrácíš ty peníze, jako se dneska právě ty multiplayerovky o to snaží, tak to už je potom problém, který jako způsobuje jako i závažný nějaký existenční problémy. Teď mě pobavilo Standa Janů, náš bývalý redaktor, teďka píše pro živě. Nepomluvuj ho. Já ho nebudu pomluvat, to není pomluvat, to jenom jako mi ukázal jednu zajímavou věc. On hraje PUBG, což je dneska jako nejznámější, nejhranější multiplayerová hra na počítačích a Xboxu. Tak tam ti fungují taky takový ty lootboxy, že jo, že ty tam prostě v té hře vyděláváš nějakou minu, za to si potom koupíš nějakou krabici, a ty nevíš, co v té krabici je, ale prostě můžeš tam mít nějaký jako bonusy, že tam máš vlastně nějaký trička, nějaký jako skiny na tu svoji postavu, za kterou ty hraješ. A teď některé ty věci v těch krabicích, ty krabice se jako dají normálně kupovat samozřejmě, ale ty věci, co jsou v těch krabicích, tak mají nějakou určitou jakoby vzácnost a ty je můžeš prodávat. A jsou tam věci, které se prodávají fakt jako za těžký prachy. Teďka tam právě ukazoval, že tam jako někdo vydraží, nebo že tam lidi dražejí nějaký šátek, jo, který ta tvoje virtuální postava v té hře může nosit. Je to blbej šátek a stojí prostě přes 400 eur za jako blbej šátek za jako pár pixelů v nějaký hře. Prostě ten šátek ani nemá jako vliv na jako tu hratelnost. Jo. To je prostě jenom fakt věc jako toho skinu a prostě lidi za to jsou ochotní prostě zaplatit několik set dolarů. Nebo asi tohle nepochopím vůbec. Jako v tady těch multiplayerových hrách se točí jako obrovský peníze za to, jak tam jako lidi nakupují a nějaký ty doplňky pro ty své postavy a tak, ale pokud se tohle spojí s tou závislostí, tak je to fakt nepředstavitelný. Jasně, o tom žádná. Buď jak buď, můj závěr je takový, že mě vadí nějaká ta globální stigmatizace hraní, která za kterou prostě v tuhle chvíli, jako kdyby v uvozovkách může jenom několik málo jedinců, prostě, který měli nějaký problém a vyeskalovalo to nějakým způsobem. Ty problémy prostě jsou jinde, řekl bych za sebe, že spíš ty hry nejsou ani tak příčinou těch problémů. A mimochodem, ty jsem si našel ještě nějaký číslo, už v roce 2013 celý filmový průmysl globálně vydělal 36 miliard dolarů a hry vydělaly 70 nebo víc než 70 miliard dolarů, jo, globálně, takže... A co to jako má společného? Tím jenom chci říct to, že prostě mě furt nepřijde uspokojivý ten mediální obraz, nebo to, jak se prostě přistupuje k tomu hraní, přitom fakt jako prokazatelně hraní je mainstream, prostě hry jsou všude, hrát je normální, byť pořád si myslím, že je na jinou diskuzi, co vlastně se hraje, že? Nebo co jsou ty největší hry, že to jsou jako střílečky, že považujeme za normální zábavu prostě někoho střílet ve hře. To si myslím, že rozhodně pořád je otázka k zamyšlení, jo? Nakolik jako tohle je normální. My to bereme jako normální, ale... Tak jako ve hrách většinou děláš něco, nebo do té hry vstoupíš, abys tam zažil něco, co nezažiješ v reálu. To jo, ale proč jako tady musíš mít tolik stříleček? Proč právě ty střílečky, jo, patří k nejprodávanějším hrám? Jakože já třeba chápu, že když vymýšlet hru, tak vlastně to střílení je jako hrozně jako vděčný gamifikační prostě prvek, že jo? Prostě ty někoho sejmeš a za to máš v úzovkách nějakou odměnu. Jo, jakože je těžký vymýšlet jako něco jiného. Dobře, pak máš třeba závodní hry, tak tam to je taky jasný, ale to. Na druhou stranu si myslím, že ten herní průmysl, jak je rozsáhlej, tak si prostě myslím, že těch her je tam spousta. A i proto mě vadí, že prostě se řekne, no jo, ty hraješ, ty jsi divný. A přitom jako já třeba, nebo někdo prostě třeba střílečky v podstatě nehraje vůbec nebo minimálně. A zajímají ho prostě hry jako třeba Life is Strange, že jo, jako adventury prostě, nebo jo, jako takovýhle věci. BioShock byl taky střílečka, ale byla to velmi hluboká filozofická střílečka, například, že jo. Takže mě jenom vadí ta generalizace. Nemusí jít jenom o ty střílečky, ale jako celkově je asi nejvíce peněz se točí ve hrách, které jsou založeny na tom násilí, že nemusíš střílet, můžeš to mít nějaký fantasy RPGčko, kde vlastně místo jako bouchačky, tak tam máš jako kouzelný nějaký klacek, jo, kterým prostě můžeš jako někoho tam rozprsknout a tak, což je taky jako násilí, že jo? Jako jo. Jakože jak jsme se bavili o tom, že spousta těch věcí se nedá dokázat, tak minimálně jedna věc se ale dokázat dá, a to sice, že když opakovaně něco vidíš, tak se pak stáváš imunním vůči tomu, že jo? Takže je pravda, že ta nějaká tolerance vůči násilí si myslím, že jako se zvyšuje, jo. A zase to máš jenom, může to způsobit no cokoliv. Něco u člověka, ne, může to jako způsobit něco u člověka, který už je nemocný, ale na zdravýho jedince, jako za kterého se třeba považuji já, tak to, že jsem už prostě vymlátil jako spoustu různých jako lidí, zvířat a všech možných jako redakci, snad všechny zbyl. Jako ve hrách, tak jako nikdy se neměl chuť jako někoho zastřelit v reálu. Respektive jako řeknu si, že fakt jako ten člověk jako mě jako hrozně štve a tak, ale jako někdy bych s tím mě nenapadlo ho jít zabít, že jo. Jo, ale tak jasně, tak to už je přesně ta extrémní eskalace, že jo, že to je jasný, no, že to už prostě normálně člověk. Ale to potom můžeš prostě fakt jako svíst i na ty filmy, jo. Dneska máš různý horory, takový ty jako gore, ten žánr, kde máš fakt jako ty různý nechutné věci, kde tam prostě jako explicitně vidíš, jak tam jako někdo někomu řeže hlavu, ruce a všechno. Samozřejmě je to na jakých jako figurínách a tak, ale je to prostě takový jako specifický žánr, jako úchylnej. Ale jak jsem už říkal předtím, tak v těch hrách si nemyslím, že tam je vždy to násilí jako samoučelný, že tam je to spíš o to, že se snaží o nějakou realističnost celkovou. Ale jako samozřejmě budou příklady toho, kde fakt ta hra je založená jenom na tom, že tam to násilí máš, že jo. Já si myslím, že to byl nějaký ty Manhunt nebo něco. Já jsem to teda nehrál, že jo, a tam myslím, že smohl. Když si byla hra, nebo myslím, že to byly dvě hry, Postal, se to jmenovalo, tam si fakt jako mohl jako řezat lidi a jako fakt jako tam šlo jenom o to zabíjet a pak tam mohl jako na ně chcát a jako takový věci, to bylo fakt jako dost zvláštní. Nebo pamatuju si, to jsem chodil na střední asi, že vyšel první díl Soldier of Fortune. To byla taková jako střílečka, myslím první, která měla nějakou pokročilejší fyziku těla. Snad jako první z těch jako mainstreamových her, kde si mohl jako ustřelovat jednotlivý části, že si jako ustřelil ruce, nohy a tak. Ale jako taky nevím, jestli to někdo hrál jenom kvůli tomu, že jsi tam jako mohl jako takhle očesat lidi. No, to je přesně ono, že to jako chceš jednou zkusit, ale zase kolik takovýchhle her je, že jo? Tohle je přesně jedna z těch výjimek, že jo? Kolik je podobně brutálních filmů, těch taky jako není 100 každý rok, že jo. A přesto mi přijde zajímavý, ale už to nebudu nějak rozvíjet, že jako mi přijde, že na ty filmy se tak nějak jako díváme, jako že to je normální, ale na ty hry, jako že to je něco divného. Mě to vadí, že do dneška se sám setkávám u některých lidí, jako že když přijde řeč na to, že ty hraješ hry, že se prostě furt na to spousta lidí dívá skrz prsty, že si myslí, že jsi nějaký divný nebo tohle, to mě vadí, ta stigmatizace. Nesmyslná. Mimochodem, tento týden vyšla nějaká studie, podle které Češi sledují televizi v průměru jako víc než 3,5 hodiny denně. No, o nějakých takových číslech jsme se tady bavili a ty se hrozně divil, jak je to jako možný, a já vlastně do teďka nevím, jak je to možný. Jako je to hrozně vysoký číslo. No. To asi na ženou důchodci hodně, ne, si myslím, nebo jako lidi, kteří jsou doma a nemají co na práci. Tak potom. Je to průměr, že jo, tak je to, vždycky to bude jako nahnaný něčím takovým, jo, ale... Ale je to dost. Stejně, jako 3,5. Jako samozřejmě je to spíš čas, po který ta televize běží. Nemusíš samozřejmě jako si ji úplně plně věnovat, tady tohle ti nikdo nespočítá, ale jako i tak 3,5 hodiny denně. Jo, no. A je rozdíl hra jako 3,5 hodiny denně koukat, nebo vůbec jako 3,5 hodiny třeba v kuse sledovat něco pasivně a 3,5 hodiny hrát, jako zapojovat se a jako přemýšlet, a v tomhle ty hry vždycky budou samozřejmě lepší, že ty to nějakým způsobem ovlivňuješ. A to je částečně i věc, proč jsem jako dlouhodobě měl hry radši než právě to pasivní sledování filmů nebo seriálů, protože díky té interakci tě to dokáže, jako, to zase je pravda, že tě to jako dokáže vtáhnout víc, že jo, do toho dění, protože ty se toho přímo účastníš, ty jsi ten, kdo tam něco dělá. To je jako, je pravda, že to je ten rozdíl mezi filmem a hrou, to jo. A od tady toho jsou právě tady ty různý lokolobistické společnosti, které právě se stavějí na stranu těch vydavatelů a tvůrců her. Prostě říkají, že ne každá hra je násilná, že jsou tady hry, které jsou edukativní nebo prostě jako zábavný, ale není tam to násilí, že to násilí ve hrách je jenom jako nějaký specifický žánr nebo prvek, který jako není dostupný všude a tak. No. Jo, to v podstatě to je, jak jsem říkal, jo. Takže já už to jenom jako poslední teda shrnutí asi toho je, že těch her je fakt spousta. Současně si ale myslím, že jako stav toho mainstreamu, řekněme, je mi pořád trošku jako cizí, nebo přijde mi pořád trošku zvláštní. Myslím si, že ty hry rozhodně se ještě mají kam posouvat. Pořád je cítit, že je to spíš mladý médium, že jo, proti těm dalším, takže nejsou úplně vyspělí, ale na druhou stranu těch vzdělávacích her nebo jiných typů než stříleček her je prostě mraky a myslím si, že by se měly víc zvýrazňovat i třeba potenciální přínosy těch her, že jo, třeba jako ty děti, který se učí třeba i základy programování v Minecraftu nebo cokoliv jiného v Minecraftu, jo, že se tam učí tvořit, že prostě si skládají kostky dohromady a že se tím něco učí, tak to je to, co by se mělo víc propagovat a myslím si, že... No ale zároveň v Minecraftu, tam nastane noc, tam vyběhnou ale můžeš to vypnout, zombíci, myslím, jo, tam můžeš tam mít nějaký kreativní režim, kde jenom stavíš a tak, ale jako když tam vlastně naběhne noc a vyběhnou tam ti zombíci, tak je to potom masakr, že jo, tam vlastně jsem, když jsem byl chvilku závislý, ale jako jednu dobu jsem jako dost ten Minecraft se tomu trošku propadl a bavilo mě to, tak tam jsem jako fakt vykostil těch zombíků jako stovky. Je fakt, že jsem nikdy moc nepochopil, proč ta hra má zombíky, ale já jsem ji nikdy moc nehrál a to je jako jedno, to nemusíme asi řešit. Ale furt jako asi je to méně závadný, než prostě, když v Call of Duty říkám, někomu bodáš nože do krku. No, to je. Takže asi tak. Ale ještě taková poslední věc, že celkově je společnost naladěná hodně útočně, nebo jak to říct, vem si to třeba i jako z obecných zpráv, třeba jakým způsobem se formulují nadpisy nebo titulky. Vždy je pořád něco, jako že někdo útočí na někoho, tohle je vlajková loď něčeho a prostě někdo se snaží dobít trh nějak něčeho. A tak, že to máš pořád jako ty slovesa, který se týkají jako nějaký války nebo nějakého boje. Tak ono analogicky to tak je, že jo. Společnosti bojují o trh. Neříkám, no, že by já se... vím, ale jako můžou prostě napsat, že vlastně společnost vydává nově něco, ale nemusí přitom jako s nikým bojovat, nebo jo, že pořád tady je jako v lidech nějaký to soupeření v tom jako agresivnějším smyslu. To je asi daný tím, že ty média spolu vedou válku. No, to je přesně vedou ono, válku. Jo, že prostě tam se bojuje o tu pozornost člověka, no, takže pak vznikají... No, a vidíš, zase bojuje se o pozornost, jo, prostě pořád používáme tady tyhle výrazy, který v nás jako tu válku nějak živí. A tak ono jako konflikt je takovou nějakou jako přirozenou součástí života, že jo, protože ve chvíli, kdy máš dvě entity, tak se do jistý míry dá říct, že automaticky ty entity jsou v nějaký formě konfliktu. Jo, dobrý, ale já už bych končil, protože už se tady přesouváme někde do filozofie a... Byla by to asi zajímavá diskuze, ale to zase někdy v dalším podcastu. Ne, o filozofovat nebudem radši. Tak jo, tak se asi tímto rozloučíme, pokud už nic nemáš. No. Tak příští týden. Čau.